तो बहरहाल ये सहाबी जो है पूछ रहे हैं रजी अल्लाह अनस बिन मालिक रजी अल्लाह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कैसे थे, ज़रा बताइए तफसीला। चूँकि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह वो सहाबी है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए इनकी वालदा ने छोड़ दिया था और आपकी खिदमत में 10 साल रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इन्हें उफ भी नहीं कहा। बहरहाल तो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह फरमाते और कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब पूछा गया तो आपने फरमाया और कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना तो मुकम्मल सीधे थे और ना ही मुकम्मल घुंघराले थे। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल स्ट्रेट हेयर्स भी नहीं थे, ठीक है, मतलब सीधे भी नहीं थे और घुंघराले भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स भी नहीं थे। और फिर वो कहते हैं और फरमाते हैं ना तो सीधे थे ना मुकम्मल तौर पर घुंघराले थे, बल्कि जो है ज़रा कम लिए हुए थे। मतलब ऐसे बाल थे जो वेव्स फॉर्म में होते हैं, सीधे नहीं होते, स्ट्रेट भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा कर्ली टेढ़े मेढ़े भी नहीं होते, बल्कि वेव समझते ना, जैसा समंदर में मौजे आती है ऊपर नीचे, वेव्स वाले, मतलब ऐसे बाल जो बिल्कुल सीधे भी नहीं कि एकदम नर्म हो दबते हुए चले जाए, एकदम भी घुंघराले नहीं कि उठ जाए, बल्कि वेव्स फॉर्म, जब बड़े हो जाते तो एक शक्ल लेते जैसा कि वेव्स आती है ना, तो आपके बाल ना सीधे थे ना घुंघराले थे बल्कि वेव्स की शक्ल में, मतलब थोड़े जो कर्ली कहेंगे बिल्कुल हल्के से ऊपर नीचे होते ना लोगों के बाल, आप देखिए जब बड़े हो जाते थोड़े से ऊपर नीचे सीधे नहीं होते, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ऐसे थे। और लंबाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों और कंधों के दरमियान तक होते थे, लंबाई में आपके कानों और कंधों के बीच की लंबाई में होते थे, ठीक है। लेकिन ये जो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों से कंधों के बीच में होते थे, ये एक्सेप्शनल कंडीशंस में होते थे। मतलब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जिहाद में घर से दूर होते और महीना महीना दो दो महीने चार चार महीने फुर्सत ना मिलती, वक्त ना मिलता बाल बनाने का, तो तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जो है कानों से लेकर कंधों के बीच में, कानों से लेकर कंधों के बीच में ये लेंथ में आते थे। लेकिन उमूमी एतबार से इन जनरल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों की निचली लव तक आते, ठीक। तो ये इन स्पेशल, मतलब जिसको हम कहेंगे एट मैक्स, आप बहुत ताखीर होगी, बहुत लेट हो गए, नहीं कटा सक रहे, नहीं कटा पा रहे, मसरूफियत थी, घर से दूर थे, हालात नहीं थे, पैसा नहीं था, कुछ भी हो सकता है। तो एट मैक्स लेंथ कितनी हो सकती है, कंधों तक, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और उमूमी तौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानों की लव के बराबर ये होता है, ठीक, इसके बराबर अपने बालों को रखा करते थे। तो आपके कानों और कंधों के दरमियान तक, मतलब बीच में कहीं तो भी लेंथ होती थी, लेकिन एक रिवायत में मिलता है एट मैक्स, ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन ये आम हालत नहीं, ख़ास हालत का मामला है। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों की लव तक थे। दोनों के रावी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, एक में फरमा रहे कानों के लव तक थे, एक में फरमा रहे कानों से लेकर कंधों के बीच में कहीं, मतलब ये तो मैंने मैक्स लिमिट बता दिया, कांधे बीच में कहीं तो भी रहते थे, ठीक, कान इंसान के और कांधे, ठीक। तो इससे पता चला इन जनरल उमूमी एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों के लव तक होते, और इन स्पेशल मजबूरियों में हालात के एतबार से वो कभी कभार बढ़कर कानों से नीचे और कंधों के ऊपर बीच में कहीं तो भी लेंथ के अंदर आते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की खसूसियत ये थी कि सारे बाल एक लेंथ के होते थे, मतलब ये जिसको जुल्फें बोलते हैं आम जबान में, उर्दू जबान में, मतलब ये कि हर बाल जो शुरू होता वो यहाँ तक जाके ख़त्म होता कानों की लव तक, मतलब हर बाल, ये बाल भी जा रहा तो पीछे तक जा रहा है, ये बाल भी जा रहा तो पीछे तक जा रहा है। ऐसे बाल ना होते जैसे आजकल हम बनाते, ये छोटे होते कभी थोड़े, ये बड़े होते बीच के, बल्कि हर बाल बराबर जाता और पीछे तक जाता, ठीक है, इसको बोलते हैं जुल्फे, ठीक। तो पता चला बालों की लेंथ मैक्स कितना बढ़ा सकते हैं, वो आपको पता चल गया। उमूमी एतबार से यहाँ तक आप रखते थे, मैक्सिमम बढ़ाते थे। लेकिन इस बात में एक चीज़ समझने की जो है वो ये है कि हर आदमी इस सुन्नत पे अमल नहीं कर सकता बालों के ताल्लुक से, जो मैंने लंबाई बताई, इसलिए कि बालों की मुख्तलिफ किस्में होती है। जैसा कि कोई इंसान जो अफ्रीकन नस्ल का हो, उसके बाल कभी भी पीछे नहीं जा सकते, उसके बाल ऊपर जाते हैं, बाल चूँकि कड़क होते हैं, कर्ली होते हैं, एक तो बढ़ते नहीं ज़्यादा और बड़े भी तो ऊपर जाते हैं, पीछे ऐसा वो कभी भी जुल्फे नहीं रख पाएंगा, आप समझ रहे। मतलब ये एक सुन्नत है जो शख्सी एतबार से अल्लाह ने किसी को ऐसे बाल दिए हैं तो वो कर सकता है, लेकिन किसी को बहुत ही सख्त बाल है जिसका अगर एक इंच साइज बढ़ जाए तो वो सीधे ऊपर जाते, पीछे जाने का सवाल ही नहीं आता। अगर उसको पीछे तक ले जाना है मतलब बहुत बहुत बड़े बाल रखना पड़ेंगे, जब ऊपर जाके वो पीछे जाएंगे, समझ रहे बात। लेकिन जिसको अल्लाह ने ये चीज़ दे रखी है, उसके नरम बाल है, अच्छे बाल है, हाँ, जो बाल बढ़ते भी है, लंबे भी होते, कुछ लोग बाल कितना भी कीजिए यहाँ तक कभी जा ही नहीं पाएंगे, तो लंबे ही नहीं होते। तो ये चीज़ें की है तो वो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस की मुशाबियत में तो रखते हैं, लेकिन सुन्नत है बोले तो वो उनको हजम नहीं होता है। समझे आप कि कोई हीरो ने बाल इतने बड़े रख लिए कि दोनों बाल कांधे तक आ रहे, अगर सामने से भी छोड़ दे तो वो उतने बाल रख लेंगे, लेकिन इत्तेबाए रसूल में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बाल रखे और हमारे आप आइडियल है, हम जिंदगी का हर पहलू हर लम्हा आपके मुताबिक गुजारना चाहते हैं, नहीं रखते हैं। कितनी अफसोस की बात है ना।